Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem, drodzy Państwo, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem cały czas dr Zbigniew Nowak, prawnik, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji, monografii, głównie z zakresu bezpieczeństwa i autor książki pod tytułem Kara śmierci. Dobry wieczór ponownie, panie doktorze. Dobry wieczór. Już wiele powiedzieliśmy na temat tego, co pojawia się w książce o wspomnianym tytule i dotyczącej dokładnie kary śmierci. Tam też są rozmowy ze skazanymi. No i chyba chwilkę temu poświęcimy. Bardzo trudne rozmowy. Trudne rozmowy, tak. To trudne rozmowy, to wyczerpujące, wysysające energię rozmowy, do których oczywiście przygotowywałem się, a które czasem przebiegały w nieco inny sposób. To nie wszystkie rozmowy zmieściły się do tej publikacji. Tutaj w zasadzie mamy trzy, ale bardzo ciekawi respondenci, tak może powiedzmy, jako że też nie chciałbym tutaj zdradzać nazwisk, tylko tak trochę może bardziej ogólnie o tych osobach powiedzieć. Pierwsza z osób to sprawca jednej z najbardziej krwawych zbrodni swego czasu w Warszawie. Napad na filię Kredyt Banku na ulicy Żelaznej. 4 osoby wtedy zostały zabite, zostały zastrzelone. To osoba, która aktualnie przebywa w zakładzie karnym w Czerwonym Borze, kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o wcześniejsze warunkowe przedterminowe zwolnienie po 40 latach od odbycia kary. Człowiek w moim wieku, który od 20 lat przebywa w warunkach izolacji, niesamowita rozmowa z osobą, która zmieniła całkowicie swoją optykę na to, co się wokół niej dzieje, na to, co ją czeka w przyszłości. Tak się czasem dzieje, że więźniowie idą w wiarę bardzo mocno. Natomiast tutaj to jest nieprawdopodobnie zauważalne w zasadzie w każdej jego wypowiedzi. Jest mowa o jakimś, powiedzmy, elemencie sakralnym, o czymś, co go napędza, o czymś, co powoduje, że ma siłę do tego, żeby codziennie wstawać i żeby tych co najmniej 20 lat jeszcze za tę okrutną zbrodnię, której się dopuścił, w zakładzie karnym przebywać. No a wyjdzie w wieku, jeżeli wyjdzie, oczywiście w wieku 64 lat. Osoba niezwykle energetyczna, uśmiechnięta, zdająca sobie sprawę z tego, co zrobiła. Ciężka rozmowa, bo takich rozmówców, takie osoby spotykamy codziennie w naszym życiu, w miejscach pracy, na uczelni, w autobusie. Natomiast, no właśnie, tutaj ten background jakby robił swoje podczas rozmowy. To jedna z rozmów, o której właśnie teraz powiedziałam. Kolejna to ostatni skazany na karę śmierci. Osoba też przebywająca ponad 30 lat w zakładzie karnym, ubiegająca się o zwolnienie. Osoba, która sama mówi o sobie w ten sposób, że jest gotowa do życia na wolności, że ta kara, którą odbyła, to już po prostu odbyła ją, czegoś ją nauczyła. To jest osoba, która zresztą też całe życie w zakładach karnych po prostu spędziła i też mówi o tym bardzo szczerze, że nie wie, w jaki sposób mogłaby żyć na wolność, że to jest ktoś, kto potrzebowałby tego wsparcia na wolności. Też niezmiernie ciekawa rozmowa osoby, która w pierwszej instancji, tak jak powiedzieliśmy, została skazana na karę śmierci, następnie ten wyrok zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności. I trzecia rozmowa, na której najbardziej mi zależało, mam taki trochę nawet indywidualny, osobisty stosunek do tego przypadku, jako że lat temu, 10-15, pamiętam, jak oglądałem i pasjonowałem się taką serią Cela Numer, gdzie pan redaktor Edward Miszczak przeprowadzał rozmowy z najgorszymi zbrodniarzami ówczesnego czasu. To pan Krzysztof P., jeden z bohaterów tych właśnie programów Cela Numer pana Miszczaka, i po 20-25 latach miałem możliwość usiąść naprzeciwko niego i porozmawiać o zbrodni, której dopuścił się w połowie lat 90. I ta osoba, która szczęśliwie w wyniku zmian proceduralnych, właśnie tych zmian, gdzie początkowo z moratorium faktycznego przeszliśmy w moratorium ustawowe, uniknęła w roku 96, w roku 97, tutaj były te orzeczenia, że uniknęła kary ostatecznej, choć jak sam skazany deklarował, ta kara byłaby dla niego najlepszym rozwiązaniem indywidualnym, sam o nią wnosił, sam o nią prosił. Takie dobrowolne skazanie samego dla siebie, tak, voluntary execution. Rozmawiałem z tym panem przez ponad godzinę, natomiast powiem tak, po 10 minutach tej naszej rozmowy było już bardzo ciężko. Nie byłem przygotowany mentalnie i psychicznie na to, żeby tę rozmowę przejść i prowadzić ją dalej, a zależało mi na jej przeprowadzeniu właśnie z uwagi na to, że ten przypadek był mi znany od wielu, wielu, wielu lat. Zapis tej rozmowy, zresztą każdej z nich jest oczywiście dostępny w publikacji. Każdego z panów, z którymi rozmawiałem, pytałem o to, czy kara śmierci odstrasza. No właśnie. I ponoć nie odstrasza, tak? Ponoć sprawcy kalkulują, ale kalkulują raczej w kierunku takim, żeby ich nie ująć, nie złapać. Sprawcy kalkulują, czasem wybierając spośród swojego grona osobę, która ma ostatnia nacisnąć spust. Natomiast kara w tym przypadku nie odstrasza, jej nieuchronność może bardziej, natomiast jej wysokość zdecydowanie nie. Takie było stanowisko moich rozmówców, tych, którzy zmieścili się w publikacji i też innych. To zatrzymajmy się chwilkę na tym momencie tej rozmowy i tych rozmów, tym wrażeniu, które miał pan, tym stanie psychofizycznym, który był taki, a nie inny, tym trudzie przebywania z takimi rozmówcami. Z czego to mogło wynikać? Poza oczywiście samym wyzwaniem rozmowy, ale to wyczerpanie takie energetyczne, to ten rodzaj niepokoju, rozumiem. Co to było? Bardzo często zdarza się, nie tylko w stosunku do moich rozmówców, ale do więźniów, że są to osoby w pewnym stopniu roszczeniowe, w pewnym stopniu niewinne, w pewnym stopniu wplątane w system, którego nie chcieli być głównym adresatem. Z różnych przyczyn, z przyczyn takich, jakimi na przykład były ich lata wczesne, młodzieńcze, jakimi było ich dzieciństwo, jakimi były problemy związane z alkoholem. Bo przecież to są sprawcy, którzy popełnili swoje okrutne zbrodnie w latach 90. Więc oni tłumaczą, starają się przekonać rozmówcę do swoich racji. Czasem to jest bardziej przyjmowalne, czasem to jest mniej przyjmowalne przez osobę taką jak ja, która właśnie gdzieś naprzeciwko nich siedzi i stara się ich zrozumieć, nie stara się ich usprawiedliwiać, stara się mieć do tego stosunek profesjonalny, niekoniecznie osobisty. Każdą z tych osób pytałem o to, czy żałuje, i to na pewno zawsze spotykało się z akceptacją. Mieliśmy tutaj różne formy takiego właśnie żalu po stronie osadzonych, tak? Jedni chcieliby wrócić czas, inni chcieliby, żeby społeczeństwo im wybaczyło, a w każdym z tych przypadków zapytałem o to, co oni zrobili, oni osobiście, do tego, żeby przeprosić, do tego, żeby na przykład pojednać się z rodzinami ofiar, co dla rozsądnie myślącego człowieka wydaje się jest takim podstawowym elementem do tego, żebyśmy mogli mówić o readaptacji, o resocjalizacji, o przebaczeniu, tak? Żaden z tych rozmówców nie podjął jeszcze takich działań. To jest dosyć dziwne, tak? Czyli ci ludzie uważają, że to jest może zbyt wcześnie, że może minął zbyt krótki czas do tego, żeby, a może to jest niewłaściwa forma, może ich przeprosiny zostałyby odrzucone, natomiast takich prób nie było. Takich prób nie było i też jakby może one kiedyś będą miały miejsce, natomiast o tym bardzo konkretnie panowie, z którym miałem możliwość rozmawiać, nie mówią. Ale Krzysztof P., o którym pan wspomniał, na pytanie pana, czy pan rozważał kiedykolwiek taką opcję, że rodzina ofiary panu przebaczy, odpowiedział wprost: nie, bo ja sam sobie nie przebaczyłem, że pewnych rzeczy się nie przebacza. Tego się nie da wyrzucić, to jest cały czas we mnie, w mojej głowie. Jeżeli człowiek sam sobie też nie przebaczył, jeżeli cały czas ta zbrodnia, którą nie sobie... Nie przepracował jej w sobie po prostu. Tak, już zdefiniował, że to było złe, jest w jego głowie, to się nie da też funkcjonować z takim obciążeniem, z nieprzepracowaniem tego. Nie da się. Byłem bardzo ciekaw tej rozmowy właśnie z panem Krzysztofem P., jako że, tak jak wskazaliśmy, znałem tę osobę z programu Cela Numer, tak, który w polskiej przestrzeni medialnej pojawił się lat temu, 20, może więcej. Nic się nie zmieniło. To jest ta sama osoba, to są te same odpowiedzi na pytania, to są te same okrągłe rzeczy, które są opowiadane, jak sądzę, też w tym tak zwanym międzyczasie, między tym programem a moją rozmową. To bardzo trudne, kiedy w zasadzie po kilku minutach mamy powrót do tego, co ja już widziałem, do tego, co znam od wielu lat. To trudne, tak. Ta rozmowa trwała dosyć długo. Bardzo chciałem, żeby miała miejsce, żeby została przeprowadzona według takiego scenariusza, jaki sobie założyłem, ale ten scenariusz okazał się całkowitą klapą i to zupełnie inaczej przebiegało. To też kwestia ufności po stronie osadzonego, skazanego do swojego rozmówcy, mimo tego, że starałem się wytłumaczyć, jaka jest moja rola. Przecież ja nie jestem dziennikarzem, nie szukam tutaj żadnych sensacji. Chcę porozmawiać o tym, co było, o tym, co jest teraz i co te osoby planują, jak widzą swoją przyszłość. Według tej formuły rozmawialiśmy, to jednak to nie do końca się udało. Kwestia ufności, myślę, że to też jest zaufanie między rozmówcami, takiego, które może się narodzić, jest niezmiernie istotne. Natomiast, tak jak powiedziałam, to ciężkie rozmowy, bo ci ludzie nie są takimi standardowymi obywatelami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. To są osoby, które spędziły w zakładach karnych po 20 i więcej lat. Też osoby, które nie mają zapewnionej po prostu, bo tak system funkcjonuje, nie ma takiej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej, takiej indywidualnej, która by mogła też nie tylko, powiedzmy, im pomóc, ale też nam pomóc w zrozumieniu człowieka, w zrozumieniu tego, jak funkcjonuje psychika człowieka, też żeby mieć takie narzędzia, które gdzieś mogą zapobiegać pewnym rzeczom. To po prostu nie funkcjonuje i to też jest chyba niewątpliwie wada naszego systemu, ale też wiąże się to i kosztami, i całym systemem przecież osobowym. Do takiej pracy muszą być odpowiednio wyszkolone, odpowiednie osoby, które mogą podjąć się w ogóle tego rodzaju działań, ale niewątpliwie one by przyniosły chyba dużo wiedzy na temat tego, jak człowiek funkcjonuje, jak człowieka po prostu, jak człowiekowi można pomóc tak naprawdę, zawczasu być może, albo po czasie też, jeśli chodzi o to przywracanie do społeczeństwa, jeżeli nie ma takiej opieki psychologicznej, no to jak? No właśnie, nie ma jak. To tak, no oczywiście to jest tak, że są poddani różnego rodzaju programom, pracy z wychowawcami, z psychologami, jeżeli to jest potrzebne, to są też programy wynikające z samego założenia funkcjonowania systemu penitencjarnego. Programy, jak to powiedział jeden z rozmówców, wietrzące głowę, tak? Bardzo często praca dla więźnia jest tym takim faktorem, który jest niezmiernie istotny, bo po prostu on ma możliwość w tych warunkach, w których przebywa, starać się funkcjonować w miarę normalnie, tak jak miałoby to miejsce na wolności. Niezmiernie istotna tutaj jest też kwestia tego, co więźniowie skazani, chociażby w tych przypadkach, otrzymują za więziennych murów, czyli kwestia rodzin. Najczęściej jest tak, że te rodziny są, ale po latach przestają być, że po latach już jakby nie ma tego wsparcia dla tych osób pochodzącego gdzieś z zewnątrz, ze strony rodziny czy osób bliskich. Te osoby po prostu się wykruszają, to są dwa różne światy i wiele też należałoby wymagać od rodziny czy od osób bliskich, żeby ten kontakt był utrzymywany na takim poziomie, jak gdzieś tam pewnie na początku. To też jeden ze skazanych mówi o tym, że on ma gdzieś rodzinę, natomiast nie utrzymują ze sobą kontaktu, całkowicie odciął się od tego świata zewnętrznego, tego świata, który przecież mógłby pomóc w tym procesie przystosowania go z powrotem do życia na łonie społeczeństwa. To też jest wiele elementów. Tu jeden z ekspertów zwraca uwagę na to, że czasem zdarza się nawet tak, że ci ludzie przecież po przebywaniu w warunkach izolacyjnych przez 20-30 lat, oni nie są w stanie, oni nawet nie chcą tego, żeby do społeczeństwa wracać, bo czują się bezpieczniej za murami więziennymi, gdzie mają już wypracowaną swoją pozycję, gdzie wiedzą na co i na kogo mogą liczyć. I to jest jakby jedno założenie, a drugie założenie to kwestia tego, że dni są takie same, że jest monotonia. Często też na to więźniowie wskazują, prawda, że te programy się powtarzają, że to zaangażowanie po stronie osób reprezentujących system penitencjarny nie jest na tyle właściwe, aby można było ich zmienić, nakłonić do być może kiedyś lepszego życia. Tu jeszcze tak na koniec taka impresja też pochodząca z wypowiedzi jednego z ekspertów, którzy zgodzili się na udział w tej publikacji. A mianowicie, no cóż, wypuszczamy człowieka po 25 latach przebywania w zakładzie karnym, mówię to w perspektywie funkcjonowania ośrodka w Gostyninie, i pchamy go w to miejsce, wkładamy go do tego ośrodka, zakładamy, że on teraz będzie pracował w systemie terapeutycznym, że to zakładamy, że ten system terapeutyczny, to wykonywanie kary w tym systemie dotychczas przez 25 lat było zupełnie nieefektywne i ta praca, którą wykonało wiele, wiele osób nad taką właśnie osobą, jest pracą zupełnie nieefektywną, która do niczego nie doprowadziła. To wiele wątków. Wiele wątków, bo też każdy człowiek, który popełnił zbrodnię, jest inny. Każda zbrodnia też jest inna. A te rozwiązania są z kolei systemowe. I tu jest chyba też taki kłopot, problem. No dobrze, drodzy Państwo, tych wątków jest bardzo dużo. Ja też wspomnę, że w tej książce, my o tym nie będziemy mówić w szczegółach, ja tylko dlatego wspomnę, Kara śmierci naszego gościa, doktora Zbigniewa Nowaka, są przytoczone też zapisy, no też to, co prokurator napisał, za co ci panowie zostali skazani. Te zbrodnie są wyspecyfikowane i proszę mi wierzyć, tego się nie da czytać ze spokojem. Być może nawet w wielu wypadkach nie da się doczytać do końca. Jest też wśród tych rozmów na przykład wywiad z podpułkownikiem Zbigniewem Jankowskim, dyrektorem zakładu karnego w Czerwonym Borze, i do tego będę chciała wrócić za chwilę. Yeah.

zbadania i stworzenia takich warunków, które właściwie pozwoliłyby bezpiecznie funkcjonować i skazanym, z sobą samym i społeczeństwu, bo tak naprawdę o tym są chyba te rozmowy, ta kara śmierci, to też jest elementem takiego rodzaju chyba debaty, wydaje się. Panie doktorze, podpułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, to też jest jedna z tych osób, które pojawiają się w pana książce. Miałem tę przyjemność rozmowy z panem pułkownikiem, który na co dzień odpowiada za to, w jaki sposób wszelkiego rodzaju programy resocjalizacyjne będą wykonywane w stosunku do osadzonych, do skazanych, znajdujących się w podległym mu zakładzie karnym. To też oczywiście ciekawa rozmowa, której motywem przewodnim, jak się okazało, było sformułowanie, że wymiar kary jednak odstrasza, że ta kara surowa jednak odstrasza, że przestępcy biorą pod uwagę w swojej kalkulacji też to, co może im grozić za konkretny czyn. To też rozmowa, w której poruszyliśmy kwestię przebywania w tym właśnie zakładzie karnym osób, które nie zostały włączone do publikacji. Rozmawialiśmy bardziej szczegółowo o przypadkach. Ja może nie będę teraz już tego specjalnie definiował, o tym mówił, natomiast przywołam taką, może to źle zabrzmi, anegdotę związaną z jedną z moich studentek, tak? Która pewnie w ramach swojej pracy dyplomowej będzie sięgała do pomocy osób, które funkcjonują w systemie polskiego więziennictwa. My o tym mówimy w taki dosyć gładki sposób, w takiej gładkiej formie. To są ludzie, którzy tam codziennie przebywają, jedzą, śpią, żyją, rozmawiają. Dlaczego chciałem powiedzieć o tej studentce? To dziewczyna w takim standardowym wieku 20 kilku lat, która wiadomo jest słuchaczką podcastów, pasjonuje się kryminologią, kryminalistyką, seryjnymi, wielokrotnymi zabójcami, łamanymi na mordercami, tak, tu pamiętam, rozmawialiśmy o tych podcastach, o tych rzeczach, które gdzieś tam, prawda, są dostępne w przestrzeni internetowej, medialnej. Ja powiedziałam do niej tak, słuchaj, okej, wyślę cię do sądu okręgowego, to akurat do Bydgoszczy, pojedziesz do sądu okręgowego, poprosimy prezesa sądu okręgowego w Bydgoszczy o zgodę na dostęp, na udostępnienie akt konkretnej sprawy karnej, gdzie mamy do czynienia z potrójnym zabójstwem. Ta dziewczyna pojechała, zaczęła oglądać to akta, zadzwoniła do mnie, że już jest na miejscu w sądzie. Powiedziałam, dobrze, eksploruj, poznawaj, porównuj, rób notatki. Po 3 godzinach pracy zadzwoniła do mnie taka troszkę wypłoszona, taka troszeczkę taka skonfundowana lekko, bo okazało się, że świat podcastów jest nieco różny od tych 7 czy 10 tomów akt sprawy potrójnego zabójstwa, które miała okazję przeglądać przed sobą. Po kolejnych godzinach zadzwoniła do mnie, już po tej pełnej kwerendzie dokumentów, zadzwoniła do mnie i praktycznie była blisko płaczu. Nie spodziewała się tego, że zbrodnia może być tak okrutna, że przestępstwo może być tak okrutne. I mówię o tym właśnie w kontekście pana pułkownika, który na co dzień ma do czynienia z osobami, które dopuściły się strasznych zbrodni i za nie odpowiada. To nie jest prosta praca, to nie jest łatwa odpowiedzialność. To są też przypadki, o których mowa podczas tego wywiadu, gdzie prawem serii w jednym roku w zakładzie karnym było kilka przypadków samobójstw wśród więźniów. Tam jest też przytoczony przykład osoby, która w tej swojej trwałości przekonań przez ponad 20 lat czekała na to, aż wyjdzie i dokona zbrodni. Wyszła, dokonała zbrodni, wróciła i dokonała samobójstwa. Więc to ciekawa rozmowa i wiele też wątków, o których właśnie, tak jak tej naszej studentce, mogło się wydawać, że to są takie gładkie, fajne przypadki. Te przemyślenia, te rozmowy, czy gdzieś prowadzą w kierunku rozwiązania tej kwestii? Co zrobić z radzeniem sobie z tą przestrzenią świata przestępczego, która kieruje się zupełnie innymi pobudkami, kieruje się niż na przykład chęć zysku albo innymi pobudkami niż takie jakiekolwiek rozumiane przez większość nawet przestępców, po prostu jest osobami, które muszą popełniać pewne zbrodnie, żeby odczuwać pewnego rodzaju satysfakcję z bycia. Kolejne trudne pytanie. Ja wiem. Kolejne trudne pytanie, bo to też moglibyśmy gdzieś grzebać w teorii, szukać Cezare Lombroso, przestępców z urodzenia, szukać różnego rodzaju motywacji, które stoją za tym, co kieruje daną osobą, w jaki sposób ta osoba jest motywowana do popełnienia konkretnego przestępstwa. Ta publikacja, o której dziś szczęśliwie mówimy, to pewnego rodzaju hybryda, bo mówiliśmy dziś troszkę o teorii, czyli o tej ewolucji podejścia do kary śmierci od czasów dawnych, poprzez polskie kodyfikacje, czy do czasów współczesnych. I to wszystko, ta cała teoria, część pierwsza tej właśnie publikacji. Mówiliśmy dzisiaj dość szeroko o rozmowach z osadzonymi, o wywiadach z ekspertami, które to wywiady i rozmowy stanowią część drugą. Natomiast ta część najbardziej rozległa to wyroki sądów pierwszej instancji, wyroki sądów drugiej instancji uzyskane za zgodą konkretnych od poszczególnych prezesów sądów okręgowych w Polsce, wyroki z lat 90., z lat 70., wybrane to ponad 25 przypadków głośnych spraw, o których ci wspomniani wcześniej studenci słuchają audycji, słuchają podcastów i czytają już takie bardziej skonkretyzowane książki dotyczące jednego sprawcy, bądź też jakichś szeregu zbrodni popełnionych przez taką właśnie osobę. Ta trzecia część, ktoś mógł powiedzieć, że to jest siła tej książki. No pewnie tak, to pewnego rodzaju wiedza encyklopedyczna i tak jak pani redaktor powiedziała, to jest coś, przez co normalny człowiek nie byłby w stanie albo nie jest w stanie przejść. To okrucieństwo zbrodni przeraża. Ja chcę powiedzieć też i bardzo wyraźnie to zaakcentować, że ta książka nie jest podcastem, nie jest pisana dlatego, żeby eksponowała swoim okrucieństwem, żeby to był motyw przewodni. Ta książka została napisana dla ofiar tych zbrodni, które w niej zostały przywołane, dla tych biednych ludzi, których życie zostało przerwane wskutek działania przestępczego podjętego z różnych motywacji. Często z motywów seksualnych, często z motywu ekonomicznego, często z powodu różnych przypadłości, które leżały po stronie sprawcy. Musimy o tym pamiętać, że też nie powinno być tak, że pamięć o tych ofiarach powinna być jakiś taki pył, który po prostu zdmuchniemy i nikt już go nie widzi, nikt tego nie pamięta. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem przygotowania, rozmawiałem z siostrą jednej z ofiar, młodej dziewczynki, która została zamordowana w okrutny sposób w połowie lat 90. w małej miejscowości nieopodal Radomia. I ja widziałem po tej osobie, mimo tego, że lat upłynęło już przecież całkiem sporo, widziałem w jej oczach coś, co kazało mi zastopować, nie prowadzić dalej tej rozmowy w takim właśnie tonie, bo to było dla niej niezmiernie trudne. Ta wiktymizacja rodzin ofiar jest też założeniem, które jest czymś do dyskusji. Nie chciałem ciągnąć dalej tych wątków. Ja wiem, że to mogłoby być zbyt trudne, zbyt bolesne. Pytanie, które tu padło, to pytanie o sprawcę, o sposób działania sprawcy, o jego motywację, te pokłady, które budują tego właśnie sprawcę i prowadzą do tego finału, jakim jest popełnienie okrutnej zbrodni, najczęściej tu zbrodni zabójstwa, z najczęstszych zbrodni zabójstwa, czy też przestępstwa zgwałcenia, o których tutaj też bardzo często one występują obok siebie. No właśnie, każdy z tych przytoczonych 20, dokładnie 7 przypadków jest inny i każdy ze sprawców jest inny. Wyroki są inne, opinie psychologiczno-psychiatryczne, które są przywoływane w tych sprawach dotyczące konkretnych osób, konkretnych skazanych są inne, bo to są inni ludzie, to są ludzie zbudowani przez swoje dzieciństwo, to są ludzie zbudowani przez to otoczenie, które wokoło nich przez wiele, wiele lat do tego momentu popełnienia przestępstwa. Często zastanawiałem się nad tym, bo też oczywiście nie wszystkie wyroki włączyłem do tej publikacji, zastanawiałem się nad tym, miałem wątpliwości, czy dany wyrok włączyć. To też jest tak, że przed włączeniem każdego wyroku do tej publikacji ja jeszcze prosiłem o opinię sądów okręgowych, prezesów sądów okręgowych do tego, żeby wypowiedzieli się, czy taka forma publikacji byłaby właściwą i oni wypowiadali się, często dając mi zielone światło w nieco szerszym zakresie niż ja finalnie przedstawiam. Jako że tak jak powiedziałem, tu motywem przewodnim dla mnie była pamięć ofiar, a nie gonienie za sensacją i eksponowanie okrucieństwa tego, co zostało w tej książce przekazane. A tego jest tutaj naprawdę sporo. Dopiero chyba po zapoznaniu się z takim uzasadnieniem wyroku, co przecież jest tylko elementem całych akt, to odnoszę się do tego doświadczenia pańskiej studentki, która przeżyła pewnego rodzaju transformację podczas tego spotkania rzeczywistości z wyobrażeniem trochę o tym, jak to wygląda. Dopiero wtedy możemy zrozumieć, dlaczego często osoby decydujące w sprawach myślą innymi kategoriami niż zwykły człowiek. W sprawie wyroku Eugeniusza M., bo taki też wyrok jest tutaj, jest też cytat, który pan umieszcza: należy pokusić się o wyznanie, iż brak jest realnych szans resocjalizacji, a nie żadna kara go nie zmieni, i żadna kara oprócz kary śmierci nie zabezpieczy przed nim społeczeństwa. Potem zapoznajemy się z tym wyrokiem. To są bardzo trudne decyzje. Rzeczywiście wtedy dopiero możemy zrozumieć, jak niemożliwe właściwie to są chyba decyzje dla zwykłego człowieka, czy kara śmierci powinna być, czy nie powinna być, biorąc pod uwagę, że to są rzeczy systemowe, a my bierzemy pod uwagę za każdym razem sprawy jednostkowe. I te sprawy jednostkowe decydują o naszym stosunku też i intelektualnym, ale też zawsze emocjonalnym do rzeczy. A te decyzje o tym, czy kara śmierci powinna być, czy nie powinna być, są zawsze systemowe. A system jednak ujednolica mimo wszystko całe funkcjonowanie i podejście do danego przestępstwa i przestępcy. Tak, mamy sąd pierwszej instancji. Sąd, który działa w granicach prawa, który dokonuje swobodnej oceny tego materiału dowodowego, który został w sprawie zebrany. Dziś artykuł 53 w paragrafie pierwszym czy w paragrafie drugim kodeksu karnego w tej wersji obowiązującej, ona zostanie rozbudowana, wskazuje, że wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę między innymi uwzględnia motywację, sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości, warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Także oczywiście inne elementy też, nie chciałbym ich teraz cytować, jest tego więcej. Także to nie jest prosta sprawa skazać kogoś na karę ostateczną, czy też skazać kogoś na dożywotnie pozbawienie wolności, ale to jest ta odpowiedzialność, która przed niezawisłym, niezależnym sądem po prostu jest, bo do tego ten sąd został powołany. Każdy z tych przypadków, tak jak powiedziałem, jest inny. Są tutaj też orzeczenia, które powstały w latach 60. czy na początku lat 70., gdzie jest mowa też o zginilizmie systemu, któremu dany sprawca się poddał i w tych właśnie warunkach funkcjonował. Oczywiście kara śmierci też, jak doskonale wiemy, była wykonywana i była orzekana w określonych politycznych przypadkach z odpowiednim politycznym naroślem w latach 40., 50., 60., tak? To jest w latach 80. też w okolicach stanu wojennego. My o tym wszystkim doskonale wiemy. Wracając do tej głównej myśli, tak, to jest wiele elementów, które należy poznać w szczególe. Tu sędzia musi być absolutnie pewien tego, że podejmując decyzję, ta decyzja jest dobra. Co więcej, jeden z rozmówców powiedział, człowiek, który przez ponad 17 lat orzekał w sądzie najwyższym, w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, mówię o panu profesorze Sobczaku, powiedział coś więcej. Powiedział, że kara i uzasadnienie wyroku musi być zrozumiałe dla sprawcy. On musi się zgodzić ze sposobem rozumowania składu sędziowskiego. On musi zrozumieć, że ta kara, która zostaje orzeczona w stosunku do niego, jest karą sprawiedliwą i jest karą, na którą zasłużył. To jest niewątpliwie trudne. Nie mam tu jakby większych doświadczeń, ale wydaje mi się, że to jest ogromna odpowiedzialność, która na takim składzie sędziowskim po prostu spoczywa. Ale kara śmierci w większości tych przypadków, które znajdują się w tej publikacji, ona nie została orzeczona za coś, co się nie wydarzyło. Ach, drodzy państwo, słowo wstępne jest napisane przez naczelnego kapelana służby więziennej, dyrektora ośrodka dla bezdomnych skazanych przystanek w drodze w Czerwonym Borze, księdza Adama Jabłońskiego. Myślę, że nie można, drodzy państwo, minąć tego słowa wstępnego. To też jest takie słowo, do którego chyba tego słowa wstępnego warto wrócić po przeczytaniu tej książki. a już zwłaszcza po zapoznaniu się z tymi wyrokami. To chyba pomoże przewrócić ład, który jest ewidentnie zburzony po czytaniu tej książki, bardzo ciekawej, bardzo pobudzającej do refleksji, ale też ważnej dla zwykłego człowieka, który na przykład decyduje się albo chce wziąć udział w debacie na ten temat, czy ta kara śmierci jest potrzebna, czy nie. W zrozumieniu tej rzeczywistości, która jest obok, a która jest jednocześnie tak odległa. Kara śmierci to jest książka napisana przez naszego gościa, doktora Zbigniewa Nowaka. Książka wyszła pod koniec zeszłego roku. Panie doktorze, ale skoro książka wyszła pod koniec zeszłego roku, to znaczy, że już pan jest w trakcie albo już po napisaniu kolejnej. Czego możemy się spodziewać? Jest tak, że faktycznie o tym dziś rozmawialiśmy. Przed nagraniem audycji prosiłem o takie pytania, które nie będą zbyt szczegółowe, dlatego że musiałem przypomnieć sobie tę swoją publikację nieco w ostatnim czasie. Wiadomo, że pisałem ją ponad rok temu, więc pewne szczegóły się po prostu zatarły. Tu pani redaktor wspomniała o osobie naczelnego kapelana służby więziennej, osobie, której chciałbym podziękować przy okazji powstania tej właśnie publikacji, nie tylko pod kątem tej pomocy w zakresie kontaktów, czy też tych możliwości, gdzie miałem przyjemność, możliwość może bardziej rozmowy z osadzonymi, ale też pod kątem takich naszych rozmów, gdzie to spojrzenie księdza Jabłońskiego na karę ostateczną jest inne aniżeli moje. Ta współpraca myślę, że będzie kontynuowana. Od pewnego czasu na moim biurku leży pomysł na kolejną publikację, która miałaby zostać oparta w znacznej mierze o rozmowy indywidualne. Mam ponad 30 zgód na rozmowy indywidualne z osobami, które aktualnie przebywają w zakładach karnych i są skazane na dożywotnie pozbawienie wolności. Z tych około 140 osób, które to są w Polsce, około 30 zgód na rozmowy indywidualne. Natomiast ja nie wiem, czy jestem gotowy do tego, żeby takie rozmowy prowadzić i też nie wiem, czy ja chcę te rozmowy prowadzić. Drodzy Państwo, przekonamy się niedługo. Macie Państwo też okazję pisać do nas i może zachęcić, bądź zniechęcić naszego gościa do tych rozmów, ale wydaje mi się, że poznanie tych ludzi jest z wielu powodów bardzo istotne, dlatego żeby zrozumieć człowieka, człowieczeństwo i żeby naprawiać po prostu nas, naprawiać trochę ten świat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem był dr Zbigniew Nowak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję też. A już Państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler. Tę audycję wydała Monika Góral. Tattoo. And I've been riding on a ghost train.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.